من و تو آدم و هوا نبودیم، جدا از مردم دنیا نبودیم، من و تو با همین مردم نشستیم، ولی انگار با اینا نبودیم، من و تو با همین مردم نشستیم، ولی انگار با اینا نبودیم، من و تو تا نفس باشه، من و تو من و تو تا قفس باشه، من و تو من و تو حرفمون حرف هوس نیست، اگرم از هوس باشه، من و تو من و تو حرفمون حرف هوس نیست، اگرم از هوس باشه، من و تو جونمون از هم جدا نیست، من و تو یا تو و من بین ما نیست، یکی هستیم تا اون حد که دیگه به تنهای ما غیر خدا نیست، من و تو تا نفس باشه، من و تو من و تو تا قفس باشه، من و تو من و تو حرفمون حرف هوس نیست، اگرم از هوس باشه، من و تو من و تو حرفمون حرف هوس نیست، اگرم از هوس باشه، من و تو We'll be right back.